الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أرسلته رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته وامتثال أوامره وكثرة مخافته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين، فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله في الأولين والآخرين. قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلهم حملهم على سفك دمائهم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: مسلمانان صلاة ورحمة إخواتان لبيت تاعة عبادتان قبول به وتاري أمره لجرنا ونشاني كوروكي تر هجرة جماعية أخرى لسالي 1991 قالي كرد كوروكي مليوني كرد قراني زوري بسر وصعي خوي ودنيا هنا استايش خريكا لهريمي كردستان كوروكي تایبتو بچوک دستی پی کردوا چال کردنی هرمی کردوسان حزم کر بابتی و تارکم لسر و بابته بی جابو تانی خنموا با و تارک دم هر بی خنموا ایتر قصه خوم خوما نوسی و مبالم با اوی لو دقی کوا خواقستی دلم لگل اواب روم ولات اکی زور جوان و رنگین نشتمانه کی پرلپیت و برکت سرزمین سرزمینه کی دولمن با آلتون با آسن با مست گوگرد فوسفات نوت آوی شیرین دارو دون لورگا با خوبستان رز و دیبر ولات یک پرلتافگا پرلدشتی پانو برین پرلکانی آوی سازگار پرلهاوی نهوار و سیرانگا کردستانک پر لشهید کلمه جوین زیکی دا ست سالی تواوا خینی لی اچوره سرکردو پیشینکانی یا لسیدار درن یا لگورپان دا شهید بون یا لزندان و نفی کردن آسریان نایوا رول آزاو جربزکانی لصدان هزار تیپریون که شهید بون برزگاری کردو کردوسانو حیا و شرفی گلو نتوی کرد پاراستنو گیانیان بخت کردو بخشی پیشینان من قصیان کم بو کردار و برهمیان زور بو دجمنان و داگیر کران آرزویان او بو دستیان بر دستیان کویو با یک و چایک یا کاسه یک دوب خونوا بلام اوان عزتی نفسیان ریگی نادن و یستیش گالتا اکری بشه محمودی نمرو بصلاح الدینی ایوبی که گوایا لین شیخ توقی نکردو لگو فلانیاو صلاح الدین ایوبیش بو دولتی کردی دروز نکردوا اوان عزتی نفسیان عزتی دینیان خوشویستنیان بو نشتمانیان وای لیه کردبون دا گیر کر با دا گیر کر بزانن لهای برگی که ها بی ام گلا ام خباتو تیکوشان و جیهاد و فیداکاری هینا تا گیشت سال 1980 35 سال لمو بد 80 شرکی گورل نیوان رژیمی بعثو ایران دار رویده 8 سال هرچی گنجولاوی ام دولاته بو بون بسو تمانی او شر بر رولکانی گلی کردی شوا هرچند زورگ لر رولکانی گلی کرد لباشوری کردوستان خویان لا داو لناو اشکوتو خوشار نوو ورقی افواج خفیف و سقیل کردنو آواریو پناهندهیان هل بجارد بلام لکوتایی ام شرده دو بلای گوره ی خیر رولکانی گلی کردی گرد لعراق اوی بتکتکو با اونکو من کردوا رجیم بدو تب تب لانفالو کیمیابارانی هلب جده پیدا نینوا لدوای مال ویرانی کردوسانو ویران کردنی لهشتی لدوای مال ویرانی کرد و سوتانی کردستان و ایران کردنی لهشتی نوصو وشتاو هشت آیت الله خمینی لیوان جهرکی خواردوا چونکه امام خمینی ایران یکن ایوت صلح لگل صدانا کفرا معنی نیا مستحیل ایم لگلو تیاو صلح بکین هشت سال هرچی زلهیزی دنیای یارمتی صدامی اندا شرکان کرد عراق و ایران زیاتر له 2 میلیون گنجان بونا قربانی و سوتمنی شریک لاخیرا او آیت الله خمینی بیری کردوا اگر هم شر و ابروا لوانه ایران و ایرانی کان لدز درچن بو ال سر تلویزیون وتی و من لیوانا جهرکم خواردوا و من لیوانا جهرکم خواردوا لبر مصلحتی ولاتکم و ملتکم صلحکی قبول کر هشت شر وستا صدام وک شیر خوی بینی لآوه ندا زوری نبرد لدوائی کمتر لدو سال پلاماری ولاتی کویتی داو داگیری کرد و ویرانی کرد جا خوش او بو ایود کویت محافظه نوزدهم عراقه کچی بیرکانی تقاندوا باری کرد اوی لولاتابو تاوانی کرد ایتر که دوکلی رشی بیرنوتکانی کویت برز بوی اوه زلهزکان هنهاسیان سوار بو بسیو یک ولاته و هاتنا دست للیدانی رول پالوانکیان که 8 سال شری ایرانیان پیکرد بپاره خلیج بر رولی عراقی و ایرانی بچکو اصلاحی روسی و امریکی و کیمیاوی اوروپی ام قصانتان لبیر نشه ام حکایت نیم لا تاری خونه تو گنجکان خونوارکان پیاو پیرکان ام قصانه هموی ابه بینو سین لبرچاو من بی شر ایران عراق بم جوره بو پاره خلیج سعودیه و کویت 13 میلیارد دلار یاندا بسادن لشر ایرانا دوائی با ارز دای لسعودیه و دای لکویت و کویت اشی داگیر کر ولا ترکنو الى الذین ظلمو فتمسکم النار انجا سوتمن یو شرک پوری عراق و ایران بو انجا اصلحکا روسی و امریکی بو شرک گلوپی سوزیش لیو حلک را کیمی هاو یکش اوروپی بو لسالی نو و یک دا راپرینو رجانی گومی قین دستی فکر لأردوگا کان لشار و شاروسکا کان کما بو او همو خلکا ایتر گیبو بی نقاقی بوی رجان سر جادو برو خیر جیمو برانبر بدامو دزگاکانی رژیم راپرین و انتفاضی 91 دستی فکر زربه شهر و شهرشککان پاکرانو کرکوکیش لبیستویکی سی 91 دا آزاد کرا بلام وگ اگرنو چی اگرنو الان نادرشای قاجار باوکم همو جاریم قصه اگرنه و اویش بیستویتی حکایتا آیتی قرآن نیا دوای بدوای سندکی ابگری حدیثی بخاری مسلم جنی حکایت الان نارشای قاجار ل ایران وای ل تهران و اروات بغاگری دوای لو سره با پل پروزه بو درچی اگر ته وای لم هوا بجو شهر زور هدا معنا ل دی خاجلان الان ل اروات مالی پیرژن نزانی امن نارشایو کبرا وس شوا او فرمی لیکا او بریکی بو داخاو نا نخاطه بردسی امیش تا تیکه لیرا و تیکه لیو و تیکه لیو پیرج نکه علیه چیه برای بولی من گویه و نارشا علیه با نارشا چیه علیه ای جوک توی کر نیزانی و برای پیعی عبروه شنه که گر ربیعی که تی عداب نیایه هر رای کر تا آخری فراندیان حکایت هم جاری شیلی مو خاگلانی کن لیم نگرن علیه گوهی تر علیه دی برو ام ملکو مملکتا بود تو جاو تو علیه دستی در چوه تازه چونه تو هنی تن عمقی و ببخشی بس اما عقل و سلیخی جنیک بوا که گالتی با پاشایی که گوره کردوا که نتوانی اوی دستی هینه بی پاریزی جام زن من بسم چیه ایم ایش روشتین کرکوک من رزگار کرد بلام ایمش چوار سرباز خانه من دانه نا پاش راو روتو تالان کردنو توقاندنی او خلکی 35 سال بو بعد از رژیمی بعثه و گیری خواهد بو لدیاله لکرکوک لموصل لتکریت لهمو محافظ دکان لبغا او ایم روشت چو بله کرکوکی رزگار کرد بلام راو رو دستی فکر حتا بینی ایانو هزی آر آر یعنی راو رود تالانو برو چند کری کرد لراو رود تا رشتن جرگی باوکن سوتان راو رود و تالان کردنو تو قاندنی او خلک 35 سال بو لجر دسی بعصابو دسی فکر بو نهوی او ای جاری کتر زل هزکان رشو شل بکن بو هزکانی رجم برو کردوسانی آزاد بیتاو بله اوتیان سپای رجم هاتاو کاروی ملیونی دستی فکر ام جاره ولات من بجه هشتو شول من کرد تواوی دنیا هات نسرختو ناوچه جفرینیان بوگلی کرد درست کرد قرار یک 586 بو ازانم کوایت رجمی بعث ناتوانه لخطی 36 و 34 لو بینا ناتوانه بفره گلی کرد بو ماوه یک ایتر لگرمی تیارو ساروخ رزگاری بو بریاری نوت برانبر بخوراک اوش قرار یک بو درچو توزه بو جای نو گلگ رای و جاره کیتر سالی نو دو هل جاردن یکی شفر زو پر لتزویر که نتیجه که با 50-50 دان را شری نو خویلی هل گرسا بیبش کردنی هیزه که چکداری وک بزوت نوی اسلامی اوکاتا دش بر رجم دروز بو بو دیان نبردیان پیشکش کرد بو لشونکانی برانبر بر رجم او شاهدی سرکردکانی کرد سیاسیکانی کرد شایتی بو داون اوان من هیچ علاقه یکم با اوانو نبو لکونو لتازه و ایسایش بیش کسی کونیه بلام او حقیقت یکه بی بیلی بی بشیان کردن جالا ببیانوی اوی لصاحوتی انه یا ناو اسلامی کن اوی کمورک اسلامی فیو بول حکومت بی بش بول نو دو دو حکومتی نو دو شری هیزه چکدار جورا و جورا کن دروز بو علمانی و علمانی اسلامی و علمانی درست بو شریع شاعری شهر زورو کردستانی گرد هر دوب نمالی انا دا بشر 20 پیش مرگا چو بولای ام حزب کو 20 اروی بولای اویتر لبیرتان اما یا لبیرتان چو تو اما حقیقت بو هموی اما کلکک نی حزب بو هندی کسایتی بون لو کردستانا هانی خلقی انا دا لسر ایساش دوینه لتقتق و شوان 5 کس کجراوه 5 کس لسر کپریه کپر کپلی لقراخی آیا کابی که بای خلق بیا دیره تی اب خواته و پاره و باته لسر او پیش کس کجراوه نازانم کی جیله بین نازانم کی درزوره گرین نازانم کی اینه و سرخط نازانم تا سالی نو او حوت انواع شر لکردوسان ادروز بو ام پلاماری اوی دا اوی فران بارگا کانی اگر او اوی فران بارگا کانی اگر انجا هی ام شهید بو هی او کجرا بو جاری وابو این توپی و هی ام شهید بو هی او کجرا بو جاری وابو قصه ناشرین این پیود سوکایتی با کلسری کرد رولای کرد چه علمانی و چه اسلامی بناو اسلامی اوی کوا بینی من لو بناراک چی کرا امانه من همو بینی تا سالی نوو حود نوو حود با مبارکه امریکا و ممکن ماردین اولبرایت او ننک مانه ازانن ماردین اولبرایت پیرجنکه امریکا وزیر خارجی امریکا او هر دو سر کرده که آشت کرده و دی بالکه کم دی رولگیان دی شرمکن دست خنه نو دستی یک تاوخیان کردو ریکوت نامه استراتیجی نیواندو هزکی کردستان لیو دروز بول امریکاوه ایتر لو رجاو داهاتی امولات تخشان و پخشانی پیکرا بسر حزبان و خزمان و دوستان و هواداران یاندا حتا کوتنی رژیم لنوی چواری 2003 دروز بونی انجومنی حکم لساری 2005 انتخابات اکی ترکرا هندی هاوسنگی هزی گوری لعراق و لکردوسانا ورده ورده شری شیعه و سنه و عشایر ریده او اینای عمر بایان کشت او اینای علی بایان کشت مزگو داگیر کرا لکردوسانی جارگ لنا رضای خواه پیشاندن برانبر به حکومت سری هلدا معارضه دروز بو حفده شباتو کشتنی روشنامه نوسکانو سوتاندنی بارگاکانو تزویری هلب جاردکان حتا 2013 هزاران نهامتی تر لسالانی نودکان داو لگرانی شری ناو خودا یه موسر اصلی مطلبکه که روی کیتر لسالانی نودکان دا لگرانی و شری ناو خودا لحفاوی که کوچی گنجکان با اوروپا و دره و دستی پیکر زور یک لخیزانکان سودیان یورگر زور یکیش هناس سردو جرگ سوتاو بون مالی شان روشت کرکانی شان روشت ماو یک موچو کار لکردوسان باش بو ایش زور بو دولار دا بزی دیناری عراقی هل سایه و کوچی هل گراوه لأوروپا و دستی فکر دو با کردوسان اوانه لیه بون دنکه هات نوا ولاتی خود خوشه ود لشوینی خوی آسنگینه زور خیزان و گنج گرانه و بریاریان دا لیه رجیانه که تازه درست فکر درست کن و دست فکر نوا تا سالی 2004 دا کپارکا ورده ورده بزمی نهاتنی بو جو نمانی معاش و موچو هرای نیوان حزبکانو شری داعشو تیکچونی آشتی ترکیه و پککو واجار اکی تر کور اکی ناوادو کور اکی بچوکی تایبت دستی پیکر دوتوو به هزاران گنج و خیزان سری خویان هل گرتوو به دست شپولی آو قاچاخچی دست برو پولیس و جندرمی سنورکانو بگیر هاتون بل مشریکی ده کسی پنجا کسی لئنینو بخیرائی در روات قلب ابیتو کرو کچو پیاو جنی ام کردوسان ابن خوراکی ماسی و تمساحکان وکو دوی نبینیتان او منالا او دو منالا ناس کی کوبانی کوالا گلدائی که انا خنکانو ام روش بخاکان سفاردن بل ام بداخوا ام جارجل ام بداخوا او انا برای ایمن او من علاو دای کانو باو کانو خزمانی کوبانی براو کسی ایمن هاو زمانی ایمن هاو دینی ایمن بلان اعلام کویست اشته گوره که زور گوره یکا راجی هزاران هزار اکجره و اخن کمره جاری وای کامره خیلی تسرشته باقی که تری ایمال کده حقا وکو چون او من علاو ناسکو ناس داره آوا کامره خرای سر دائما انفالکان کیمیا باران دائما گوره با کمالکان کامیره کنالا دنبازکانی کردوسانی بسره و به بایم مسئولانه لبیریان نسیتوا اللهی نباین دیو نبوران اگرین با منالک اگرین دیونه و امرو گریان بلا ما به اوانه خوش ما لبیر نچه ایمه باوک با دستی خواه منالی خواه فرده اسیروان حالتا که جار یک بوده کیمیا بارانی حالب جا کابران منالکه دستی خوی دان او بجه ایش بس کس نبو شهر چولا لخاوه نکی کردوسان خریکه ورده ورده بازار رکن چولا بن بازار و سرجاده کن ام جارش سیریه رکن هندی، نیپالی، کوری، فلیپینی، اندونوسی، عرب، ترک، فارس اوی حدیقه حیوانات انواعی دن تکل بو با یکا بلا نسبت حش حاضری بشرکان ناکم با حیوان بلا تکلی و جورا و جور یکی وای لیکردوین سلگلک یکا که اتوه با کردی جاو باتو با هندی جاو تاتو با کوری جاو تاتو با نیپالی جاو تاتو با اندنسی جاو تاتو اگر زور نزیک به اینجا با فارسی و با ترکی و با عربی لوانه کلمه اگل زمانی تبگی لکمپانیا عمل سرجادکان اوانی کناسو کریکارن او اوانن که او فقیرانن که باسم کربوتان لکمپانیا و سفارت و اوتیل پنج استیره یکانیش خلیجی و ترکی و ایرانی و اروپی و امریکی و یابانی و چینی و روسی و خیر و برکتی امولات دادوشنو پرژین بید را ابیرنو پاسیان اکلیتو برازیان بو اکجریتو شراب و عرقیان بو تی اکلیتو منگان لهشتا تا سو بیز ورقا معاشیان بسرپشتی ام خلکا چار رشو نگبتاو چپل لیدرو بو انوسری من نازانم راسه یادروی برز یک پیوتم او کمپانیای اول هانه جالو الی پیوتی سو بیز ورقا معنی سو بیز ورقا لسر کرد ورگری سو بیز ورقا مهندس یک سو بیز ورقا یک مانک او ایتر باسی هشتا و حفتا او انا هر نکا چند زورا حالا بجای تاو نکردو آم بو باتو بو سیسایق دو جا دوائی ناجح نبو ملائی مشروع تیو من آور راسی عرض دو تیان با چی ازانیو تیوارن بی پیون ایتر که توانه گوان راب کشه که لیانه پرسیتو هرچی مسئول شریک لکمپانیا کانا هرچی گوره شریک لگلیانا لکی ابا پرسیتو لکی اشکات پی اللهم انا نشکو بس حزننا و قلة حیلتنا الیک یا رب العالمین هر او ما وشکاتی لاب کهی، هیچ شانه نما وشکاتی لاب کهی هنده لوانش کیرن وگنی، آگا تنم کلمه پیسه بی وگنی ناوگلی گا اونده ان خون مجیو شین هلگ راون خریک اتقنو الان نزانین ام خلکت چیه بی بو هر بو بوشکری خواناکا مسؤول بر پرسیوالك یه هی، و الله راست که لمری اون نبیلیش کنیه. نه، لایش کشتی و دز نکه. خوا نیدا با هیچ کسی. خوای جورا مسؤولی و با هیچ قمت و ملتی ندا. نتیجه گیری، زنین، سرانجام، تیر آگای لبرسینی لمولاتا. حزبکان خریکی کوبونوان و بس. ناویرن فزب کن بوای گورکانی هلیه نرنجه بوای بوجکای مانگکانی هن نبره سروک ناوری تخواره و بدیلی کارای دیار نیا ام همو حزبه لکردوسانا ام همو گوره لکردوسانا ام همو شورش گره لکردوسانا نه انتهای بین بلن امانه امال جگه سروک دابنین امیش چوار سال بیدینین بزانین چی لدره چه اول خاری معرفی لدره چه یا باشتره بی بی معاشی، بی ایشی، چول کردنی کردوسان، حاتنی آواره اکی زور، کاربا و بنزین و هاوکاریان اوید. امریکا و اوروپا و ترکیه و ایران و خلیج، لای لای من بوکن، ازانن بو چی؟ بوی وس اکواب روا. نود مسوگرم. رابواردن لیره مسوگرم. پاره راوشکارکن مسوگرم. لجوه کردنی هم مسوگره هر دقیقه که جوتی هم خواه حافیز ایتره و گلمم گرد و جو بلاو کرد هیچی نبه به هیچ امش که های حاکه لدست من چو ملین ما مسا ام با خوشیه چیه بوا اخوینی الیم اما خراب خوندنو رجبینی نیا اما واقعه اما تماحه اما کل رقیه اما کل پوچیه امرقی کونا بم خلقی ای ارجینن جماور ایما دابش بوین بسر حزبکانا حزبکانش هزار و یک مو لما استکانیان دایو خوازانی اوی لجر برکانیان آیا چی اوی جماورش کل حزبکانا نیا لحل بجاردنا یا بخزمایتی یا برتیل یا معاش یا دای چی بکم خوي أخاب لا يقدر تا آوائلهات وكليهات هو مقر خلق حل مقر خلق تو بين السحب كين بين خمان وخوا راس كين خوش آفاتك بنير يبو ظالم مستمكار ودزو دروزن شنك سنتيك كوني وشرعية خوا بدعاي بيكر دوا دنيا ناكابا بهشت خوا إيش يوه إنجا دعايوه وقل يعملو إنجا دعابكن انا حتشي من هيا 5 مليون لمكه دعاب كابله خويا وزي هليمي كردستان باشكاي با الله لو سقف برزنابيتو با الله برزنابيتو ازاني بوچي چونك تو جنيني بلاي خويا بركم بيتي وداتي تو نوشيني بلاي خويا تغارقن من بيتي وداتي نايكا خوايشي واناكا انجا خوا قراري داوا حكومتي عادل دوام بي ادابا كافريش بي حكومتي ظالم بنبر اكابا مسلمانيش بي با مزر اكي سبي بي با كشي اكي سوز بي با ناوي كي كوري كي كوري كي بي خواه قول حقي بمانا ونية خوا عدالة ها اولاتاني دنيا عدالتي انتهايا دوامي عن هيا اوانش ظلمي انتهايا امرنا بياني خواه قول سرولي جانا كابا اذني خوي ناحقي استم ام وزع چي دروسي كردوا ناحقي استم فوتانی امانت بدانانی ناکس بو هر شونی اروی بو درکه و امی لیرا وستا و شونی اونیه امی لسرم کرسیه حقی اونیه امی امزاک حقی اونیه اما ظلمی که لمکلا و پیغمبر جان فرمی کبینی تان اذا ضاعت الامانت فانتظر الساعه اگر امانت ضایع بو بتمای قیامت بن وتيان كي فرمي اذا اسند الامر الى غير اهله كاد دريا يدس ناكس اتروا علامتي فوتان امانته علامتي دنيا اخريه وانا زان بياني فوكري بس دول دنيا اخريه بس يا ما بمراق امرين يا ما الشق ابين يا ما السيل اكين يا ما توشي سرطان ابين جنزكاني يا ما خن كانوا ماسيا يا اخوا سهم بالدانو بشت بستن بزالمانوا اوهي دسي بدر سبحان الله سبحان الله سبحان ما وسع وشه ونوش شم ركاد باشا ما وسع جان اوه صلاة الضحى شم ركاد كي باشا ولا بسي سري امام اما ازاني كي ظالمه لبالي افزاب كي دو عدو دقا تقرير يكي ليه دو توشتكا ام اولي اي خواه كسي لو لاو اوهي بشتي ظالمه قري هر جور ظالمك هر جور ظالمك الا بالله اما بقانتوا ما لينا هاتوا ابي باجاك اي شي بدين شوهرم من چیب کمو کیفی خواهیتی دست بگره با کلاو شرکتو بابا نیبا دستی پیو بگرن بابا نیبا بحر با نیبا پینجم کرسی و سلطه طلبی برپرستکان تا اوان بمرن بسرم کرسیا ولات ویران بی ولات چول بی نهامتی و نگبتی او چوار پیش مرگش خواد دوامیان با طاقتیان بمینه و بردوام بن ششم بربربونو مالا بشکیو دزکردنی دجمن بو ناو من حچی دولر رو ایو حچی سر رو ترمان هیا والای دجمن همو یزانن همو یزانن جالن اگر اوی صاحب مالا یزانی دز بی زانی هیچ نایلی ایسا دزکانی هرینی کردوسان هموش تی ازانن ازانن گنجین کان من لکیو آیا ازانن نوتی زور لکیو آیا ازانم تاپوکان من لکیوایه ازانم حزب با چیه گیره او حزب با چیه گیره ام عشرت با چیه گیره او با چیه گیره همو ازانم ایران ازانه ترکیه ازانه روسیه ازانه عربکان ازانن اوروپیکان ازان امریکیکان ازان اسرائیلیکان ازانن که الوانیه باشتی وسط طلاقی بفخم آیا که با پسیاره لموزعه لچول کردنی کردوسان یکم حکومتو کار بدستانی هرم والذي تولى كبره أركي قولن روكات حكومة من نازانم خلقين ايوجوكو من أبين أمهمو بناشي بعاصمانا خريكا قولجو أزمر ديار ناميني لسليماني قولجو أزمر خريكا ناميني بري أجيري شتيلا قولجو أزمر برسترن لهاولير خريكا أو شاخانا أو دورو بره أوانش ديار ناميني بروبو بشاركاني تر ام بینانه چه با آسمان ها با چی باشه ریک عینی خنجر ده من چه کوره وای حالی انگرتو با روشی تنگانه معذرتم هی یا ملاته هم ملته آخر امرو چواری نوه عائله کی ده سرخیزانی چوار سال هزار دینار معاشیانه معاشی منی ششانور نگرتوه پیغمبر فرمه والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن كي لقد خاب وخسر مالي ويران بو كي من بات شعبانا وجاره جايع الى جنبه اوي شوبه ياري روجي لبيته ودراوسكي لباليا برسيبه لا قورا قورا كان وحتى اجات مديرك قائم قام مدير ناحيه هم دراوسي املتن هم وزن حاليه املتك والله لا يؤمن ان شاء الله شمولي انك باذن الله شمولي انك جاي ترناوي ان شيء كريكن شيء كان بخوا بخوا ور شيء في غمري خوا بشمولي انك او كركي اواب جيوكتكي اوا شوبكاو مالكي اوابو مالكي جبن بل ملا تاير 3000 من بيري بخوا دو ما نفلز نات تو مالك من 3000 دينار طبع 3000 يك تربي بل والله كريت كم درمكا فلز لم كردو سانا شقنابم حكومت برپرسه بو نا آرامی خرابی باری آبوری ململانه حزبایتی لبر اوا دو مال او باوکان و دایکان برپرسین لو گنجانا لو چولبونا بو بناسازندنی جوکی خراب لمالکانا زربه مالکانا لی جبهن شر شر جنیواتی هلدانا قسینا شرینا تندو تیجیا لبر اوا گنج طاقتی نیر رکات او مالا سهام دستگاهانی راگهندنو روشن بیری و لاوانو کاروباری کمالایتی اوانیش اوروپا پیشانه دن وک بهشت هرم پیشانه دن وک جهنم یعنی بخلقه لین برون یعنی پیانه لین برون باسی ایش نکره باسی کارگه نکره باسی کشتوکال نکره نه نه ام امولاته بیل او دن کرنوی بکین چوارم گنجکان خویان گنجکان بر پرسیارتی گوره رویان تیکا و گنجای نیازی های برا با اوروپا همتی انزار نزبه همت نزمی بزیوی دای کت بجیلی باو کت بجیلی خوشکا کت بجیلی ماما کساسا کت بجیلی اروی چیه که لیو دولاری بو نیری تو دو هم پال دانه و فیسبوک و چات کردن بو با ایشی گنجی هم زمانه نا تو انا کری کاری بکا نا تو انا لبازار را ایشی بکا عیبی لی بیکا بویا سری خویا لگری اروان لیا گوانی اکا بس لیر عیبی لی کری کاری بکا خالی سیم گنجکان چاو لگری کشتونی لوانه گنجک بیت فاق بیو بی ایش بی بلان های ایشی باش ایشی هی های وز اخراب نیه بس هر اروان خوال گناهی منو ایو خوش بی خوای گور عاقبت من خیر کام خواهی گوره خواهی گیان ام وزعا بخیب باری خیره خواهی گیان خواهی گیان دعوت لیکن بر رحمی خود رولکان من لبد روشتی و بیدینی پارزی خواهی گیان ولات من لآواربون و چولبون پارزی خواهی گیان من پارزی لشر شیطان لبوای ناگهان لفتنه آخر زمان خواهی اوی وای کردو لهم وزعا یا چاکی که یا پاکی که خواهی اوی بو با اسبابی اوی ام دل راو که و ترسلنا ام خلکایه خواهی هدایتی بی یا تروی که اوتی هل دی خواهی لمردو کن من خوش بی نخوش کن من شفا بدی خلکی که زور دعای دعای خیری لکردین خواهی رحم به همویان بکی بی ایش کن خیط سر ایش بی هاو سر کن داب مزرینی بی منال کن منالی صالحان بیتی اجاو مشیل نو مالکان انیلی رول کن من ناجح که یا رب العالمین خواهی لبلاو لآفاد من پارزی آمین اقول قولی هذا و استغفر الله لی ولکم و لسائر المسلمین ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمين آمين.